Od tego tygodnia mała zmiana, więc w środę już nie będzie muzyka folkowa. Wojtek Osowski postanowił zamienić się ze mną i będzie w poniedziałek od tej pory, a muzyka synthpopowa będzie grała nam w środę, w czwartki, przepraszam bardzo. I pomyślałem sobie, że jakiś czas temu wymyśliłem taki temat rock. Jeden rock, z którego wybrałem piosenki, no i chyba Państwu się spodobał ten pomysł, bo potem musieliśmy go przedłużać. Było mnóstwo propozycji. Pomyślałem, że raz na jakiś czas będziemy sobie podróżowali tak przez czas i przestrzeń. Na dzisiaj wybrałem rok 81, 1981. Z tego roku pochodził utwór Flash grupy Queen. To fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Flash Gordon. I dzisiaj wyłącznie piosenki z roku 81. A natchnęło mnie, natchnęła mi pewna rocznica, która była kilka dni temu. Upłynęło 40 lat, dobrze liczę, od ukazania się albumu Computer World grupy Kraftwerk. Time. Computer World i grupa Crowdwork z płyty, która ukazała się niemal dokładnie 40 lat temu. Płyty, którą ja chyba lubię najbardziej, jeśli chodzi o dorobek tego zespołu z Düsseldorfu. No, ważny album także dlatego, że wtedy, promując tę płytę, po raz pierwszy zawitali do naszego kraju. No i była to wyjątkowa wizyta, wyjątkowe koncerty, które zapadły w pamięć. I potem musieliśmy wiele, wiele długich lat czekać, żeby panowie z Düsseldorfu przypomnieli sobie o naszym kraju. Dzień dobry, już świta. Wschód słońca o godzinie 4:52. Upał nieco zelżał, aktualnie w Sandomierzu termometr pokazuje plus 11 stopni. To tradycyjna prognoza pogody od pani Mirki. Pozdrawiam panią Mirkę, pozdrawiam pana Ludka, pana Nikifora oczywiście także. A my pozostaniemy przy muzyce z 81 roku. No, nie byłbym sobą, gdybym nie odnotował faktu, że w tym roku właśnie zadebiutował, wtedy jeszcze tylko singlem, nie zespół, The Blue Nile. No to ten pierwszy utwór, który poznaliśmy od Paula Buchanana i jego kolegów. I Love This Life. I Love This Life. Pierwszy utwór, jaki poznaliśmy od grupy The Blue Nile. Jeszcze tak 3 lata przed tym właściwym płytowym debiutem tej formacji. Niewiele po nich zostało. 4 płyty. Trochę długo czekaliśmy na każdą z nich, bo ładnych parę lat. Od wielu, wielu lat już niestety żadnych nowych dźwięków od Blue Nile nie ma. No ale na szczęście możemy wracać do tych pięknych rzeczy z przeszłości. Patrzę, co się działo w tym 81 roku, bo przypominam Państwu, że dzisiaj w audycji Trójka Budzi słuchamy piosenek z roku 81. Tak, bez powodu. I co było w 81 roku? Na przykład 5 stycznia Antoni Piechniczek został trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski, a niedługo później, 20 stycznia, Ronald Reagan został zaprzysiężony na 40. prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, takie zestawienie. Niech będzie na początek. Patrzę na zegarek. 12 minut po godzinie 4. Myślę, że mogę sobie pozwolić, by sięgnąć po trochę bardziej jazzowe dźwięki, aczkolwiek również z użyciem syntezatorów. Are You Going With Me i Pat Metheny Group. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Talking Drum i grupa Japan. To rzecz pochodząca z płyty Thin Drum, ostatniej płyty tego zespołu, ostatniej studyjnej płyty wydanej pod szyldem właśnie Japan. Bo panowie jeszcze potem się zeszli na chwilę, 10 lat później, i zarejestrowali bardzo interesującą płytę, ale wtedy użyli nazwy Rain Tree Crow. Tak sobie myślę, 81 rok, w polskiej muzyce wiele się wydarzyło. Można by się spierać, co było tym punktem zapalnym do wybuchu tak zwanego boomu polskiej muzyki rockowej, bo przecież wcześniej była muzyka młodej generacji, wiele działo się w latach 70., no ale w 81 roku, no właśnie, wiele osób przyznaje się do tego, że takim momentem przełomowym był występ zespołu Manam w Opolu, gdy pojawili się z piosenką Szare Miraże. Podobno jak schodzili ze sceny, to koledzy z branży muzycznej mówili: co wy żeście zrobili? Wywróciliście cały świat muzyki do góry nogami. No tak to wyglądało. Kora wtedy była we wspaniałej formie z grupą Manam, a występ robił duże wrażenie. I co ciekawe, mamy zapis tego konkretnego koncertu. Manam, Szare Miraże, na żywo z Opola z 81 roku. W 1981 roku, gdy grupa Manam pojawiła się z utworem Szare Miraże. No jak wspominałem wcześniej, wiele osób wskazuje ten moment na taki najbardziej przełomowy w historii boomu polskiej muzyki rockowej lat 80. Chociaż działo się wtedy dużo już wcześniej. Niech wspomnę tylko datę. To było 25 kwietnia. W klubie studenckim Odnowa w Toruniu odbył się pierwszy koncert Republiki. A z kolei niespełna miesiąc później, to był który? Zaraz zobaczę. 18 maja, o tak, pierwsza próba zespołu Lombard w Poznaniu tego dnia się odbyła, więc działo się dużo, powstawało dużo nowej muzyki, nowych zespołów, ale ci, którzy działali także wcześniej, na przykład grupa Budka Suflera, też pięknie wpisali się w to nowe zjawisko na polskiej scenie rockowej. W 81 roku grupa Budka Suflera wydała chyba swój najbardziej rockowy album w historii, jeden z najbardziej udanych i najbardziej przebojowych. Płyta, co ciekawe, wtedy nie było w zespole Krzysztofa Cugowskiego, ale bardzo dobrze w roli frontmana radził sobie Romuald Czystaw, niestety już nieżyjący wokalista. No to teraz coś właśnie z tego wspomnianego albumu Budki Suflera z 81 roku. Utwór tytułowy Za ostatni grosz. Jakie jest wynik gry? Nie wiem, nie pytaj mnie.

panów, jakbyś wieki mnie znał. Siedzimy tu godziny pół, zahaczyłeś prawie o ślub. Wybacz, chłopcze, gdy się tak uśmiecham. Wybacz, proszę, lecz nie na to czekam. Czyli to, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem, z ramion twych prost do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam i z powrotem, więcej mi starań i świat jest nasz. Powiedzmy tak, za 8 lat adres w bloku i mały Fiat. Nie łam głowy, jak ty to uzbierasz. Wszystko hurtem możesz dać mi teraz. Pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem, z ramion ty wprost. Do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę. Pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam i z powrotem, więcej mi nic nie trzeba. Nie trzeba. Izabela Trojanowska, owoc współpracy także z zespołem Budka Suflera. Pierwszy i jedyny album nagrany przez Izę z grupą z Lublina. Bardzo udana płyta. Do dzisiaj nie wznowiona na płycie kompaktowej. A szkoda, bo to taka rzecz, która powinna być dostępna. I wspomniałem wcześniej o tym, że w zespole Budka Suflera w tamtym czasie śpiewał Romuald Czystaw. Zanim trafił do Budki Suflera, występował w takim zespole Dzikie Dziecko, zespole utworzonym przez Zbigniewa Hołdysa. Niestety żadnych nagrań z tamtego okresu nie ma, przynajmniej nigdy nie udało mi się trafić, a i też miałem okazję kiedyś zapytać Hołdysa o ten okres jego twórczości i zdaje się, że po prostu zespół nic nie zarejestrował. I nie odniósł też większego sukcesu. Za to w 1981 roku Zbyszek Hołdys odniósł gigantyczny sukces ze swoim zespołem Perfect. Oczywiście to był debiutancki album, seria wielu wspaniałych utworów, które odnosiły wielkie sukcesy na listach przebojów, także tutaj w Trójce. No to pomyślałem sobie, że sięgniemy po coś z tamtego okresu grupy Perfect, chociaż akurat ten utwór z niewiadomych dla mnie powodów na pierwszej płycie się nie pojawił. Nasza muzyka wzbudza strach. Perfect. Thank you. nasza muzyka wzbudza strach, grupa Perfect. Jeden z tych utworów, dla których zabrakło niestety miejsca na debiutanckiej płycie, ale na szczęście dzisiaj już jest jak najbardziej dostępny na reedycji, więc bardzo mnie to cieszy, zwłaszcza, że to jedna z chyba takich piękniejszych kompozycji Zbyszka Hołdysa. Ale pan dziś dobrał muzykę. Rok 81 to moje lata, kiedy Trójka kształtowała mój umysł muzyczny. Wszystkie numery znam i mam na kasetach i winylach. Warto było stać o tak nieludzkiej porze. Cieszę się, panie Pawle. Cieszę się, że mamy podobne doświadczenia. Myślę, że możemy sobie tutaj przybić piątkę. Ja też mam te rzeczy na kasetach i na winylach i też wspomnienia podobne. Trochę odeszliśmy od brzmień syntezatorowych. To teraz pojawią się syntezatory, ale też jako dodatek do brzmienia zespołu, który wcześniej raczej z takimi brzmieniami nie był kojarzony, ale w 81 roku wydał jeden z najlepszych albumów w swoim dorobku, płytę Moving Pictures. No i już wszystko wiadomo, grupa Rush, a skoro tak, to Tomek Sawyer. grupa Rush i Tom Sawyer ze wspaniałego albumu Moving Pictures. To był taki początek trochę innego okresu w twórczości grupy Rush, ale okresu, który ja przyznam chyba lubię najbardziej. Nawet te późniejsze albumy, które przez fanów postrzegane są no, w taki kontrowersyjny sposób, ja jakoś lubię. Zwłaszcza właśnie, gdy pojawiły się te syntezatory, no a także później elektroniczna perkusja. Dobrze, to teraz zajrzymy, co się działo na przykład w kinematografii. 1 lutego, premiera pierwszego odcinka serialu Rodzina Leśniewskich. 4 maja, premiera Misia Stanisława Barei, a z kolei 27 lipca premiera Człowieka z Żelaza. Na świecie też parę ciekawych filmów ponadczasowych się pojawiło. No dobrze, wiem, że może informacja o tym, że 12 stycznia stacja ABC rozpoczęła emisję serialu Dynastia, nie jest tak ekscytująca, ale 12 czerwca była premiera filmu Poszukiwacze zaginionej Arki i zaledwie 12 dni później do kin wszedł także film Tylko z Twoich oczu. A z kolei 20 maja premierę filmu miał swoją premierę film Rydwany Ognia. A skoro tak, to myślę, że teraz musi już zabrzmieć muzyka Vangelisa. Bez wątpienia jedna z najpiękniejszych melodii, które powstały na potrzeby filmów, ale Vangelis tak ma, że potrafi takie rzeczy tworzyć. Pewnie jak kiedyś sięgniemy do roku 82, no to Vangelis pojawi się jeszcze raz, bo On wtedy zaprezentował, no moim zdaniem, najpiękniejszą muzykę filmową, jaką kiedykolwiek stworzono, czyli muzykę do filmu Blade Runner, Łowca Androidów. To także Vangelis. W 1981 roku wydarzyło się coś w karierze pewnego muzyka, co było wielkim przełomem, ale też zaskoczeniem. Perkusista pewnego progresywnego zespołu miał ciężki okres w życiu. Akurat rozwód, pewne problemy osobiste. Postanowił zamknąć się w domu, w pustym domu i skomponować kilka pięknych melodii, które postanowił wydać na swoim pierwszym solowym albumie, nie spodziewając się absolutnie, że ten album stanie się tak wielkim sukcesem. Chodzi oczywiście o Phila Collinsa. Na tej właśnie pierwszej płycie pojawił się utwór In the Air Tonight. So you couldn't wipe out that grin. No way.